Queremos leer un pequeño comunicado a Mercedes, porque está a cabo un megáfono A. Atzapea, ez ari, ez? Kritzisa jangaitu eta megafonirik gabe gaude. Indar gutxikin gaina. Indar, kaixo, arratsalde onde noi. Txillako. Agradecer a la gente la participación en la defensa de sus derechos. Esta convocatoria sale del grupo Arso Taldea. El grupo Orso Toldea es gente de diversos sindicatos, partidos políticos y luego gente a nivel independiente que en principio con el tema de los desahucios veían la necesidad de convocar acciones, de sensibilizar a la gente y de movilizar, porque entendemos que la situación es dramática. Entonces, a partir de ahí empezamos, pero claro, ves que los desahucios que no vienen solos, que son consecuencias del paro, que es de la precariedad. Entonces, abarcamos un poco más. Este grupo se reúne en principio todos los lunes a las 6:30 en la Sociedad Chincharri, en Alameda. Es abierto, cualquier organización, cualquier persona a nivel personal puede venir y participar. Luego, la convocatoria de hoy. La convocatoria de hoy viene en el marco de un intento de convocatoria de movilización a nivel europeo. El problema, evidentemente, manda Alemania, manda Merkel el poder financiero y en principio es a nivel europeo. Y en cambio la respuesta de la clase trabajadora y del pueblo está siendo muy desunida y desigual. Ejemplo, lo tenemos en lo que ha pasado con la convocatoria a nivel de Euskal Herria, donde se ha quedado pues con una realidad en la que solo han llamado a la huelga, amén de Cocos y UGT, pues sindicatos, digamos, pues más pequeños, y la mayoría sindical pues no ha convocado. A ese nivel, comentar que la huelga en diversos países, Portugal ha tenido un seguimiento bastante amplio, Galicia, Cataluña, en el resto del estado según en las zonas. Incidir en seguir haciendo movilizaciones de denuncia y de concienciación, porque esto da la impresión de que no para. Ante el comentario de que las movilizaciones no sirven para nada, tal, bueno, con el tema de los desahucios y por desgracia con un cadáver, pues parece que algunos en prensa se mueve más, los medios cubren más, pues bueno, de algo sirven las movilizaciones. Y para terminar, decir que si hay alternativas, otro modelo es posible y que por supuesto que si hay dinero, pero que los tienen, pues lo que los tienen y hay que meterle mano ahí. Animar a la gente a que participe, a que siga luchando y a que se una a estas movilizaciones. Y para terminar, comentar que desde el propio grupo Arso, ya para, digamos, para la semana que viene o tal, vamos a lanzar una banderola con el lema de las tijeras, Murrizketarikez, no pagamos su deuda, para colocar en los balcones. Entonces se colocará para vender y animamos a la gente a que compre la bandera y a que la coloque en el balcón. Os dejo con... Bueno, Javik esan duen bezala, ba, horretan bagaude talde txobat, dena jakin ezazue, gauza handiek hasten diala talde txikietatik. Inez aigoi buruan sartzen, eta nik uste dut sartu berra dakagula. Javik esan duen bezala, desauzion, kaleratze, etxeatik kaleratzea, zen lau tamborgile jotzaleana eta beste lau tamborrena, hasieran. No, konturatzen gera, mugimendu soziala mugitzen hasten dian gainean, eta arazoak agrabatzen edo guandik arriska handian jartzen diguten gainean, gizartea mugitzen hasten dela, eta zer esanik ez dakagu politikoetaz, instituzioetaz, horiek dira elefanteak, eta askota ba, alderantziz dihoazten elefanteak, ipurdiz. Beraz, horrek eskatzen du mobilizazio fuerteak, bateratuak, badakigut ez da berria, desberdin pentsatzen dugula, sindikatu bakoitza bere opinioa dituela, baina denak esaten dugu era berean ere, interes bakarreko langile diak diala, beraz, indarra jarri behar dugu desberdintasunen gainetik, batutzeko burrukan eta kapaz balimagera egun bateko mobilizioa deitzeko, bakoitzak deit dezala bere helburuakin, bere opinioakin, bere esanaiakin, eta abar, nahi da arrazoia etxean gelditzeko. Beraz, nik uste gaur eguneko mobilizionek reflexionatu behar dugula den hori, eta ni ez naiz hortik kanpo gelditzen. Berdin gertatzen zaigu enpreseta, ni naiz Katelsako langile bat, bihar enpresa izten digute, eta gaude atontatuak, esan genuen dela 15 egun, berdin jarraitzen dugu. Beraz, beharra dugu mobilizatzea. Eta ikusten dugu, orain PP-ek eta PSOE-ek nola desauzionez gaian asuntuakin legeak aldatu berdira. Konstituziokin berdin esaten zeiguten. Orduan, mugiarazteko bide bakarra da langile batua. Horrek ez du esan nahi, idea berdinekin deno. Ez, bakoitzak aldarrika dezala, bere ideak, bere pankarta, bere esanaia, bere markoa, bere lurraldea. Baina hori ez da arazoa, ez du izan behar mundu mailan alkartzeko, Europa mailan alkartzeko, estatu mailan alkartzeko, zergatik esan berra da gau, komisionesek eta deitzen dute, baina sindikato gallego deitzen du, katalanak deitzen dute, estremioa deitzen dute, andaluzak deitzen dute. Ez dezagun ikusi, ikurrandi hori, CCO, UGT, baizik horren azpian, eta gainean, eta saietxetan, beste mugimendu pila bat daude. Amabost, M-amabostirik hasi eta. Beraz, gu burrukatzen ari gira gaur egun, nio, demo berean, egun berean, eta ordu hobetan, Europa mailan, mugimendu desberdin daude. Ez da grobo orokorra Europan gertatu. Naik egin duke hori gertatzea, bueno, haue dira paso batzuek, imperfektoak, baina nik usteot, indarra jarri behar dugula eta ikusten dugula alemanak zein indarra daukaten, eta ez, herri alemanak, Merkelek, frantsesak, italianuak eta bar, beraz, oidenak geldiarazteko, tren hori frenatzeko, ba, mugitu beharra dakagu, batera, ia desberdinakin, eta alden aurrian, egunak koinziditu, koordinatu, eta nik usteo sindikatuan lana, alderdien lana eta instituzion lana, ezkerreko instituzio batez ere, dutela ba, egin beharra hori. Beraz, esan, gu aigeramen, baina ari dira beste toki askotan gaur egun burrukatzen. Eta burrukatu beharko dugu, eta gaur ez dutenak mobidauek lagundu bultzatzen, eta bar, ba, ikusko gera, hemendik bi hilabetera, hiru hilabetera, zenba denbora. Beraz, indarra jarri dezagun hortan. Javik esan du, badaude alternatiba, bakarrik ez dugu sinisten, ez badugu mugimendua martxan jartzen, ez badugu gizartean mugitzen, hori da garantia bakarra, berme bakarra, aldaketak egiteko. Ez? Ikusten dugu askotan, instituzioetan, aginte hartuta, ze arazoak ditugun ez balima dugu hor, babes, sozialik atzetik bultzatuko diguni. Beraz, beharra dago, instituzioan parte hartzea, minio gizarte eragileak eta sozialak, egon merdute, afuego, sutan egon merdute, erretzen egon merdute, bere ikatza. Beraz, motorrak ez ditugu soberan, motorroiek elkartu berditugu eta linea batean jarri, eta nik uste dut beste gizarte eredu hori denak buruetan daukaguna, ez da zaila, dirua badago, nio dago, dagoen tokian, eta Javik esaten zuen, eta nik nire enpresan komiki bat egin du esanez, bankoak hil dute emakume hau, eta hil dituzte beste batzuek aurretik, eta berbada hilko hiltzen jarraituko dute, baina ez dezagun aztu, bankoak, hipoteka ezin patu dian jende horiek diala, langile xumeak askotan, familiarrak lagundu besterik ez duten egin, tarkitzen dira etxerik gabe. Beraz, historia aurretik dator. Eta jarriko dut, historia, Katelsako historia. Katelsa itxingu dute. Hor jende gazte piloa dago, bisemekin, irukin, batekin, eta beste bate gabe, bine hipoteka patzen ahirianak. Katelsati diu jazte, eta hipotekak egin aurkituko dira. Hipotekak egin aurkituko dira, eta bankuak egingo diote azkeneko ostiko eman eta kaleratu. Beraz, historia aurretik hasten da, industria badijoazten mendik, hori ere ez geha konturatzen, eta konturatuko geha, pilo bat ikusten ditugunean, arazo politiko eta sozialak bihurtzen denean, eta bere garrantzia hartzen duenean. Beraz, horrei zai egon gabe nik usteut beste reflexio bat imerken dukela. Sindikatoak importante dira langilean interesa defenditzeko, inamen langileen interesan tik eta gainetik daude interes sozialak. Bizilagunena, eta hau ez da arazo sindikala, hau da arazo politikoa, soziala, eta hori konturatu behar dugu. Ezin dugu ikusi, atzo Ramon Bizkano joan zen, bihar Katelsa dihoa, bihar dihoa Iberiako langileak, bihar dihoazte Gamesakoak, horrek ikusiko dugu horren ondorioak non agertzenean. Beraz, ikusteot, sindikalismon orain bezala ulertu duguna, ba, hortikan atera egin behar dela, gizarteratu egin behar dela, eta arazo politiko bihurtzeko kapaz ez bali magera, ez dauka soluzio biderik. Beraz, nik uste dut, indarrak jarri behar diala, arazo bihurtzen, visualizatzen eta hori kaleratzen. Hor daude, desauzioko lagunak, lana oso ondo egiten jarraitzen dutenak, eta balio du, greba orokorrak, bihar bankoan aurrea joan eta beltzez pintatzeko, gure lagunak, parentesi artean, San Martzialeko eta emakumeen kontrako pankarta goiek, dotoriak izango litzek eta pankarta beltz horiek, kutsa guzietan bihar goizean azaltzea, edo bihar goizean ez badamene biegunea, irugunea, baina hori salatu behar dugu eta hori bizuela izatu egin behar dugu. Eta besterik gabe, eskerrik asko, gure defentsan ari gera, baina era berean denon defentsan, eta nik uste dut, importantea dela hori aurrea jarraitzea eta batzea, nik uste dut, indarra hartzen dugula batzen geanean, eta horrek bildurtzen du Rajoy jauna, Merkel eta munduko agintari guziak. Eta arabiar herrietara begiratzen malemo ikusi dugu, greba orokor haundirik ez dutela egin, baina kapaz izan duera beren plazak betetzeko, jendea kaleratzea eta esateko nahikoa da, basta ja, eta aurrera. Eta beste aurrera.